ятонарэш шэш пай ладэки къалэм дэсхуэ шхунгъэ зиӏэхэмэ пай сэ сынапэ зымылъэгъуэ пстомия пай лъэшу сызэрылажьэрэр шэзгъэшӏэну сыфай лъэшу сызыфэлажьэрэр а цӏыфхэр згъэгушхонхэуи шъулъэгъуныгъэкӏэ зыгу зы псо хъунхэуи ары арэущтэу тхьабищэ фо христос къашӏэным пае осэшхо зиӏэ зэхэсыкӏыныгъэу икъугъэр яӏэхъущт осэшхо зиӏэ зэхэсыкӏыныгъэ шхо пстомрэ шӏэныгъэ шхо пстомрэ христос хэлъых ар къызфышӏуасӏорэр тхьагъэп цӏыгъэ гущыӏэхэмкӏэ зыми шъудимыхьыхыну ары сэ спхъыкӏэ шъуадэжь сыщымыӏэми сыгурэ спсэрэкӏэ шъуадэжь сыщыӏ гъэпсыкӏэ шӏу шъуиӏэри христокӏэ шӏэшхъуныгъэу шъуиӏэм ипытагъи зыслъэгъукӏэ сэгушӏэ христос шӏуиӏэныгъэ икъугъэр къызэрэтитырэр христос иисус зиусхьанэу зэрэшъудагъэм пае ар шъугухэм арылъэу шъузекӏу шъулапсэхэр христос хэзгъэлъых шъущыӏэныгъи ащ тезгъэт зэрэшъодгъэшӏагъэм фэдэу ежьымкӏэ шӏэшхъуныгъэ пытэ шъуиӏэу шъитхъу фэшӏ зэпыт шъуфэсакъ мы дунаим зэхэсыкӏыныгъэ нэкӏэу цӏыфхэр зыгъапцӏэрэмкӏэ зыми зыдэлъымыгъэхьэх ащ фэдэ зэхэсыкӏыныгъэр къызхэкӏырэр христос арэп театрхэм къакӏэныжьыгъэ хабзэхэмрэ мы дунаим ехьылӏагъэу цӏыфхэм къыздэрыкӏо гурыӏоныгъэхэу яӏэхэмрэ арынахь сыда пӏомэ тхьам ищытыкӏэ зэкӏэ христос цӏыпкъ хэлъ христос шъугухэм зэрарылъымкӏэ ежьым ищыӏэныгъэ икъугъэу къышхэлъ ежьыр зэкӏэ ӏэшъхьэтетхэмрэ тетыгъо зиӏэхэмрэ апшъэ щыӏ ежьыр шъугухэм зэрарылъым пае сунэт шъуашӏыгъэм фэд ар цӏыфхэм ӏэкӏэ ашӏыгъэ сунэтэу щытэп ар къызпхъырыкӏыгъэр христос ары ар зыхъугъэр христос шъупсэкӏодышӏэ шэнышъ зыхышъуигъэнэжьыгъэ мафэр ары шъузаумэхъым христос шъуригъусэу шъушӏэлъхьажьыгъэм фэд шъузаумэхъым дэжь тхьэу иисус лӏагъэхэм къахэзгъэтэдыкӏыжьыгъэм илъэкӏыныгъэкӏэ шӏэшхъуныгъэ шъуиӏэ зэрэхъугъэм пае тхьам христос шъуригъусэу лӏагъэхэм шъукъахигъэтэдыкӏыжьыгъэм фэд псэкӏотхэ зэрэшӏагъэхэм ыкӏи шъугухэмкӏэ сунэт шъузэрамышӏыгъэм пае лӏагъэхэм шъуафэдэу шъущытыгъагъ ау тхьам христос шъуригъусэу шъуигъэпсэужьыгъ тхьам итыпсэкӏотхэр зэкӏэ къытфигъэгъугъэх тичӏыфэхэу унашъохэр зигъусэхэр зэрытхылъым илъэкӏыныгъэ тхьам ыгъэкӏодыгъ атхылъыр къыпаутшыгъ ау тхьам ар христос икъащ тыриулӏэу лъэныкъокӏэ ригъэзыгъ христос къащэм зыкӏэрыцӏыхьэм джынэпцӏэ ӏэшъхьэтетхэмрэ джынэпцӏэ тетыгъо зиӏэхэмрэ ялъэкӏыныгъэ ихыжьи ахэмэ зэрытекӏуагъэр шъхьаихыгъэу къыщыгъэлъагъэу анапэ тырихыгъ арышъ шхырэмрэ шъузашъорэмрэ яхьылӏагъэуи мэфэкӏэ мэфэшхом мэзакӏэ мэфэшхом зыгъэпсэфыгъэ мафэм ягъэлъэпӏэным ехьылӏагъэуи зыгорэм хьэкум къыщытыришӏыхьанэу фит шъумышӏы а ӏоф пстэури къэкӏонэу щытыгъэ ӏофхэм яжьау ныӏэп ау жьаур зиер христос ары шъэшъ тхьэ егъэлеягъэу жъгъэцӏыкӏун фаеуи мэлаичхэр жъгъэлъэпӏэнхэ фаеу зыӏорэм зыдэшъумыгъэхьэх ащ фэдэ цӏыфым тхьэм ӏофхэу къыригъэлъэгъугъэхэу зыфиӏохэрэм атегущыӏэ зэпытэу мы дунаим ицӏыфхэм ягупшысакӏэ зэриӏэм пае хьаулэу зышӏэшӏыжьы ащ фэдэ цӏыфыр христосэу шъхьэу щытым гъусэ фэхъурэп шъхьэр ары пхъыр зэзыпхэу щыӏэхэмкӏи фэхыгъэхэмкӏи пхъым зэкӏэм кӏуачӏэ езгъэгъотэу ар зэкӏэзубытырэр арэущтэу тхьэр зэрэфаем фэдэу пхъым хэхъо христос шъуригъусэу шъулӏагъэм фэд цӏыфхэм къызэрыкӏо гурыӏоныгъэхэу мы дунаим ехьылӏагъэу яӏэхэми тетыгъо къышъуфыряӏэжьып адэ ӏофыр арэущтэу щытышъ мы дунаим ицӏыфхэм шъуащищэу шъущытыгъэм фэдэу шъузекӏоу мыщ фэдэ унашъохэм сыд пае шъуядэӏура мы шхыным уемыӏ мыр умышхы мыщ унэмыс ащ фэдэ унашъохэр зэхьылӏагъэхэр шхынхэу цӏыфхэм къызэрэӏэкӏахьэу кӏодыжьхэрэр ары а унашъохэр цӏыфымэ ашӏыгъэ унашъохэу нами цӏыфхэм арагъашӏэхэрэр ары цӏыфхэм къида шэчызэ тхьэ арагъэлъэпӏэнэуи ашъхьэ егъэлеягъэу агъэцӏыкӏунэуи апкъхэм къин арагъэшэчынэуи а унашъохэм зэрырагъэзхэрэм пае зэхэсыкӏыныгъэ ахэлъэу теплъэ яӏ ау пкӏэ яӏэп сыда пӏомэ ӏоф мыхъомышӏэхэу цӏыфхэм агу зыкӏэхъопсхэрэм апэуцунхэу ӏэпыӏэгъу афэхъунхэ алъэкӏырэпышъ ары